أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nâr, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyi, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegûmün hisâb, o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemezâti şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dökmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe'yi yahdurûn. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma, göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri bu peygamberlerinin ruhaniyetini ilim meclisimize göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Amin. Bu akşam Rabbim nasip ederse iki ayetin tefsirini yapacağım size. Âl-i İmran suresinden. Ayetler bize selim akıl sahiplerinin, gerçek salim olmuş, bütün bağımlılıklardan kurtulmuş temiz akıl sahiplerinin nasıl düşünmesi gerektiğini, Allah'ın kudretini nasıl anlayabileceğini anlatan ayetler. Ya hocam biz zaten Allah'ın çok kudretli olduğunu biliyoruz diyebilirsiniz bu ayetleri dinleyinceye kadar. Her insan der ki ben zaten Allah'ın çok güçlü olduğunu biliyorum. Hayır. Hayır. Bildiğini zannediyorsun. Bunun işareti ne? Çok az zikrediyorsun. Ve Allah'tan korkmuyorsun. İşine verdiğin değeri namazına vermiyorsun. Dolara verdiğin değeri dolar. Sevaba vermiyorsun. Bak demek ki Allah'ın kudretinin farkında değilsin. Farkında olsaydın sevaba dolardan çok daha fazla değer verirdin. Ama sende tam aksi var. Dolara sevaptan daha fazla değer veriyorsun. Halbuki dolar kabre kadar. Kabre gittiğin anda doların değeri sıfıra düşüyor. 13 TL'den sıfır olduğunu düşün doların. Şimdi adam bankadan 100.000 TL faiz çekmiş. Bana mesaj atıyor. 100.000 TL faiz çektim diyor. Dolar 16.5 iken hocam diyor. 100.000 TL'nin tamamıyla dolar aldım. Dolar 18'i gördüğü zaman diyor ben bayram yaptım. Çünkü faiz borcu kapanmış oldu. Bundan sonrası hep kar hocam. Dedim diyor. Allah'a savaş açıp kazanan ve sonunda huzurlu olan, mutlu olabilen bir tane adam gördünüz mü? Kumar oynayıp zengin olan bir adam gördünüz mü siz? Kumar oynamış ve huzurlu, mutlu. Çok mutlu. Zengin olmuş kumardan. Var mı? Ancak Hollywood filmlerinde olur. Gerçek hayatta böyle bir şey mümkün değil. Dolar bir çıkıyor 18'e. Adam bayram ediyor. Sonra reisi cumhur bir açıklama yapıyor. Tak 12. 18. Bir saat içinde tak 12'ye iniyor. Adam kalp krizinden hastaneye. Hocam diyor bu gece az daha dolar şehidi olacaktım. Bana hastaneden mesaj atıyor. Allah'ım bu kardeşime hidayet nasip etsin. Ve bu kardeşim sadece kusuruna itiraf eden ve bundan kurtulmak isteyen bir kardeşim. Bunun gibi gizli kapaklı bankaya gidip kredi çeken, Allah ve Resulüne savaş açan ve parasını dolara, euroya yatıran bir sürü insan var. Oradan kar yapacak da devlet batsın önemli değil. Ben bütün paramı dolara yatayım, kendi param değer kaybetmiş, devlet batacakmış, bana ne? Ben cebimi doldurayım yeter diyen bir sürü saf Müslüman var, cahil Müslüman var, kötü niyetli, art niyetli Müslüman var. Bu batanlardan sadece bir tanesi. Kötü niyetli olma. Eğer Allah'ın kudret ayetlerini bilseydin, onun gücünün ne kadar geniş boyutlu olduğunu bilseydin, böyle bir rezaleti yapmazdın. Onun senin yapacağın her işten haberdar olduğunu da bilirdin. Gizli kapaklı iş yapacaksın, kimse bilmeyecek falan. Cebine para girecek. Sonra insanlara hava atacaksın. Çok uyanıkça bir hareket yaptım, çok zekice bir hareket yaptım ben. Faizle para aldım bankadan, tamamını dolara yatırdım diye millete havacı yapacaksın. Allah senin görmüyor mu bu işi yaptığını? Bankadakiler bile kaydediyor ya. Kamerada kayıtlarım var. Kağıtlarda, bilgisayarlarda kayıtlarım var. Her tarafında kayıtlarım var. İsmail oğlu Mehmet faizle iş yaptı. Bankadan geldi faiz aldı. Kayıtlarım var. Banka bile, kayıtlarındaki bir banka bile senin kaydını tutmuş. Allah tutamayacak mı? Halifemiz Ömer, Allah ondan razı olsun. İlk yasakladığı şeylerden bir tanesi halifeliği döneminde. Sütçüler süte su katamazlar. Süte su katarlarsa sopayı yerler. Bu aldatmak değil midir kardeşler? Biz ne para verdiğimiz zaman ne almak istiyoruz? Süt almak istiyoruz. Ama sahtekar sütçülerin bazıları Allah'tan korkmayan, Allah'ın kudret ayetlerinden habersiz olan, onun bazı yerlerde kendisini göremeyeceğini hayal eden fantastik sütçüler, sütün üçte birini, bazen üçte bir buçuğunu su katıyor. Daha fazla olsun diye süt. Ve onu satıyor. Aa, saf süt diyor. Hiç. Sıkılma hocam diyor. Saf süt diyor. Ya sen beni kandırabilir misin? Benim babam sütçülük yaptı 20 sene. Sütçülükten sonra geçti, çantacı oldu. Rahmetli babam şöyle derdi. Baba, sütün içinde su olup olmadığını nasıl anlarsın? Basit bir yöntemi var mı? Tabii ki oğlum. Bir damla kaşığın ucundan bir damla sütü al, parmağın üstüne koy. Bir damla. Süt kayarsa içine su atmıştır. Süt kaymazsa içine su atmamıştır. Biz bu işin kompetanıyız oğlum dedi. Kompetanıyız dedi. Allah ona selamet versin. Çok hayırlı bir adam. Benden daha hayırlı bir adamdı. İnşallah Rabbim cennette ellerini öpmeyi nasip eder. Bizim sütçünün hemen test yaptım. Bir kaşığı aldım. Bir damlayı parmağımın üstüne koydum. Bir baktım süt dağılmıyor. Süt parmağın üstünde duruyor. Tamam dedim. Bu adam gerçek bir sütçüymüş. Allah'tan korkuyormuş demek ki. Geceleri teftişe çıkarttı halifemiz. Teftişe çıkardı. Halkın durumuna bakardı. Birileri bağırıp çağırıyor mu? Kavga gürültü var mı? İçki içen var mı? Nara atan var mı? Bir ses duydu bir evden. Bir kadın kızına dedi ki kızım, inekleri sağ, süt kovasının içine de su doldur. Sütü suyla karıştır kızım dedi kızına. Kız ne dedi? Anne, Halife Ömer süte su katmayı yasaklamadı mı? Sen bunu biliyorsun, bunun cezası büyük. Ya evladım, gece vakti halife nereden bizi görecek? Halife nerede? Sütü kontrol etmek nerede? Kadının söylediği söz bu. Kız ne cevap verdi biliyor musunuz? Halife göremeyebilir ama Allah görmez mi anne? Ben onun her an beni gördüğünü bildiğim için ben bu işi yapmam. Dedi, kız anasına başkaldı. Anneye babaya başkaldırılır mı? İslam'a uymayan her işte anaya babaya başkaldırılabilir. İslam'a uyan her işte itaat edeceğiz. Anneye babaya itaat et, bereket görürsün. Ama Allah'a isyan noktasında kula itaat haramdır diyor Muhammed Aleyhisselam. Halife de bu kızın söylediği sözü duydu. Halife görmüyor ama Allah görüyor. Bak Allah Teala da denk getirdi. Bu kızı ailesine kattıracak ya Allah. Bu kızı denk getirdi. Sözlerini duydurdu halifemize. Ertesi gün aracı gönderdi. Dedi bu kızını benim oğlum Asım'a istiyorum. Kızı oğlu Asım'a aldı, nikah etti. O kızdan, o oğuldan kim dünyaya geldi? Halife Ömer bin Abdülaziz. Allah ondan bin kere razı olsun. İslam tarihinin en büyük halifelerinden bir tanesidir. Bakın. Alimler ihtilaf ediyor. Beşinci büyük halife Hazreti Hasan mı? Yoksa Ömer bin Abdülaziz mi? Hazreti Hasan sahabe. Efendimiz Aleyhisselam'ın ehli beytinden. Ama halife döneminde o kadar büyük bir bolluk var ki Allah-u Teala adaletine nispeten müthiş bir bolluk vermiş. Zenginler zekat verebilecek olan Müslüman bulamıyor. İslam tarihinde 2-3 defa, 2-3 dönem bu oldu. Zengin Müslümanlar var. Bu zekatı vermek zorundayız kardeşler. %2,5'unu muhakkak fakir bulacaksın. Müslüman fakir bulacaksın. Ancak Müslüman fakir bulamazsan gayrimüslime verebilirsin. Zenginler zekat verecek fakir bulamıyor. Halife Ömer bin Abdülaziz döneminde. Ve öldürülüyor. Hayırlı insanlar fazla yaşatılmaz. Hemen öldürülürler. Düşmanları çok fazla olur. Öldürülüyor mübarek halifemiz. Böyle bir kızdan böyle çocuk dünyaya gelir işte. Senin ailen, senin hanımın böyle olursa Allah sana böyle bir kız verir. Allah sana böyle bir oğul verir. Sen yeter ki iyi ol, salih ol. İşte bu akşam Allah'ımızın kudretini bir kez daha idrak edeceğiz. Bundan sonraki hayatımıza daha dikkatli olacağız inşallah kardeşler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Muhakkak yüce Allah'ımız doğru söyledi. Mevlamız bize şöyle buyuruyor. İnne muhakkak ki fi halqis semavati yaratılışında fi halq yaratılış içinde yaratılışında es semavati göklerin yaratılışında vel ardı ve yerin zeminin yaratılışında ve ihtilafil leyli ven nehar ihtilaf kelimesini biz kullanıyoruz kardeşler değil mi? Türkçemizi de kullanıyoruz. Kökeni Arapçadır. İhtilaf ettiğinde el-leyli gecenin ve'n-nehari gece ve gündüzün ihtilafında, geliş gidişinde, birbiri ardınca geliş gidişinde. Biliyorsunuz gece gündüze şöyle diyor her gün. Ben senden daha üstünüm. Sana baskı yaptım, seni perdeledim, seni örttüm. Allah beni senden daha üstün yarattı. Bu konuşma her gün gece ve gündüz arasında geçer. İkisi de birbirine karşı kibirlenir. Yaratıldıklarını unuturlar. Bir insan başka bir insana karşı kibirlendiği zaman neyi unutmuş olur? Yaratıldığını unutmuş olur. Şimdi benim hitabet yeteneğim, benim karizmam ve çekiciliğim, benim sportif kişiliğim, benim çalışmamla mı oldu? Yani bu şekli, bu konuşma yeteneğini ben çalışarak mı elde ettim? Kur'an diyor ki o insanı yarattı ve ona beyanı öğretti, konuşmayı öğretti. Kim? Allah öğretti. Konuşmayı bize o öğretti. Ben size konuşmayı öğretmesem konuşamazsınız diyor Allah Teala. Dolayısıyla benim size karşı üstünlük söyleyebileceğim neyim var? Hiçbir şeyim yok. Bunu unuttuğun zaman yaratıcıyı, yani sana hiçbir şey yapmadan nimetler veren zatı unuttuğun zaman kibirlenirsin. Oo, ben Ahmet Hoca'dan daha iyi bir konuşmacıyım. Ben Mehmet Hoca'dan, benim çok fazla takipçim var. Ben Mehmet Hoca'dan üstünüm. Takipçiyim, yani üstünlük takipçiyle oluyor. Sana ait olan bir şey yok. Bunu unutursan kibirlenirsin. Tamamı Allah'a aittir. Ben emanetçiyim. Bu emaneti güzel bir şekilde kullanmak istiyorum dersen Allah verdiği nimeti arttırır. Yapmazsan bunu kibirlenirsen Allah verdiği nimeti kısar. Şimdi gece diyor ki gündüze ben senden daha hayırlıyım ve daha kuvvetliyim. Bak seni örttüm. Halbuki bu döngüyü kim sağlıyor? Allah Teala sağlıyor. Geceyi gündüzün üstüne örtüyor. Sabahleyin güneşi çıkartıyor. Güneşi gecenin üstüne örtüyor. Bak bu döngüyü devamlı Allah Teala sağlıyor. Dolayısıyla birbiri ardınca gelip gitmesinde, ihtilaf etmesinde le-âyâtin ayetler vardır, ibretler vardır. Li-ulil elbâb temiz akıl sahipleri için. Çok ibret vardır temiz akıl sahibi. Bugün insanların büyük çoğunluğu temiz akıl sahibi değil. Salim olmuş bir akıla sahip değil. Bağımlı akıl sahibi. Bağımlı olduğun zaman hakikatleri, doğruları bağımsız bir şekilde değerlendirmezsin. Hep ideolojine, partine, pırtına, takımına göre değerlendirirsin. Çok basit bir örnek vereyim. İki tane futbol takımını tutan arkadaş düşünün. Biri Fenerli, biri Beşiktaşlı. İkisine de sorun. Bu pozisyon penaltı mı değil mi? Fenerli şöyle der, kesin penaltı. Beşiktaşlı şöyle der, hayır değil. Temiz bir akılla, salim bir akılla bakabilse, takım taraftarlığını bıraksa doğruyu söyler. Taraftar olduğu için ona karşı sevgisi, muhabbeti olduğu için o takıma yanlış bile olsa ona doğru diyor. Buna bağımlı akıl denir. Salim bir akıl değil, bağımlı akıl. Kişi insan yapımı ideolojilere bağımlı olduğu zaman komünizm gibi, ateizm gibi, kemalizm gibi, sosyalizm gibi bunlar ideolojilerdir. İnsan yapımı dinlerdir. Bunlara bağımlı olduğu zaman hakikati görse bile reddeder. Hayır ben dedemden böyle gördüm. Ben babamdan böyle gördüm der. Ya senin baban mı din koyucu? Allah mı bu dini koyar, hükümleri Allah mı koyar? Bu yaratışı Allah mı sahipleniyor, senin deden mi baban mı sahipleniyor? Yerleri ve gökleri ben mi yarattım diyor. Kim diyor? Sadece Allah diyor. Senin deden hiçbir şey yaratamaz. Hiçbir şey yapamaz. Burnu aksa bunu bile engelleyemiyor deden. Prostatı var, günde 20 defa tuvalete gitmek zorunda deden. Senin deden ne yapabilir? Ama ben dedemden böyle gördüm diyor. Din koyucu yapıyor. Dedesini din koyucu yapıyor. Biz namaz kılmayız diyor. Dedemizden böyle gördük. Peki sen Muhammed Aleyhisselam'a tabi değil misin? Evet, o bizim peygamberimizdir. Senin peygamberinse iki yüzlük yapma. Peygamberin 5 vakit namaz kılardı. 5 vakit de nafile namaz kılardı. Sen bir vakit bile kılmıyorsun. Biz namaz kılmayız diyorsun aksine. Bırak kılmayı 5 vakti. Biz namaz kılmayız. Yani karşı cephedesin sen. Bu nasıl iş? Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Küfür ile iman arasında bir çizgi vardır. Küfür ile iman arasında. Bu çizginin adı namazdır. Kim bu çizgiyi kaldırırsa, bu sınırı kaldırırsa iki taraf birbirine girer. Neyin ne olduğu belli olmaz. Dolayısıyla aklımızın ulil elbab olması lazım. Salim bir akıl, temiz bir akıl olması lazım. Temiz akıl olduğu zaman o çok keskin, çok kuvvetli bir akıl olur. Temiz akıl sahiplerinden bir tanesinden bir örnek vereyim. İmam-ı Azam Ebu Hanife. Hanifi mezhebinin lideridir, imamıdır. O dönemde yaşayan velilerden bir tanesi, tabi'in dönemi büyüklerinden biri. Davud-i Tayyip'e bir kadın gider. Kadın der ki, ya imam, bir miras meselesi var. Kocam vefat etti. 8000 altın miras bıraktı. Bunun taksimini bize yap. Davud-i Tayyip der ki, çocukları var mı? Sen karısısın, çocukları var mı? Kız kardeşi var mı? Teyzesi var mı? Kadın der ki, şu kadar teyzesi var, bu kadar çocuğu var, bir de ben varım. Davud-i Tayyip hesabı yapar, kadına bir altın düşer. 8000 altından kadına miras olarak bir altın düşer. Kadın der ki, ben bu taksimi beğenmedim. Ebu Hanife'ye gideceğim. Davud-i Tayyip der ki, istediğin yere git. Yeter ki adaletli bir adam olsun. Ebu Hanife de ilim ehli bir zattır, gidebilirsin. Kadın Ebu Hanife'ye gider. Der ki, Davud-i Tayyip'e gittim, senin dostun. Taksim yapmasını istedim. Bana tuta tuta bir altın getirdi. 8000 altından miras kaldı. Bana bir altın verdi. Şimdi sana akrabalarımı sayacağım derken Ebu Hanife der ki dur. Bana akrabalarını sayma. Bana biraz zaman ver, düşünmem lazım. Birkaç dakika içinde Ebu Hanife şöyle der. Senin kocanın şu kadar halası var. Bu kadar teyzesi var. Bu kadar çocuğu var. Bir tane de hanımı var. Bu da sensin. Doğru mu? Bakın altın meselesi yok. Kadın der ki evet doğru. Sen o kadar akrabası olduğunu nereden biliyorsun? Davud-i Tayyip bir altın sana düştü diyorsa muhakkak bu kadar akrabası olması lazım. Hesabı tersten yürüttüm der. Hesabı tersten yürüten adam Ebu Hanife'dir. Bu müthiş bir zeka. Salim bir akıl, tertemiz bir akıl olduğu zaman Allah-u Teala ona korkunç bir zeka verir. Matematikte, ilimde, fende, fıkıhta zirve. İmam-ı Azam Ebu Hanife. Bize telefon geldiği zaman biz ne yapıyoruz? Ebu Hanife'ye bak. Böyle bir meselede Davud-i Tayyip'in fıkıh hükmünü beğenmemiş bir kadını bile terslemiyor. Ben olsam hemen kovarım. Davud-i Tayyip, tabi'in dönemi alimi, onun hükmünü beğenmedin. Defol! Ben mi sana bakacağım derim. Kovarım. Ters bir adamım biraz. Ama Ebu Hanife diyor ki gel otur. Çok büyük bir alim. Bana telefon geliyor. Hocam nasılsın, iyi misin? Kardeşim, hoş beşi geçelim. Hemen konuya gir. Lütfen o aç gözlü bencil kısma geçelim hemen. İhtiyacını gidereceğin kısma geçelim. Vaktim yok, bir sürü işim var kardeşim. Çok açık sözlü bir adamım. İnsanlar da bunu seviyor zaten. Hiç kimse problem etmiyorsa, hocam tamam hemen soruma geçiyorum diyor. Hoş beş muhabbet yapmak istiyor. İnsanlar sevdiği insanla muhabbeti uzatmak isterler. Bu güzel bir şey. Ama bizim de durumumuzu düşünmen lazım Müslüman kardeşim. Her gün 200-300 tane insanın sıkıntısını gidermem gerekiyor. Birisi fazla benim vaktimi aldığı zaman öbür adamın sıkıntısını gideremem. Adam orada intiharın eşiğinde, adam orada kumarın, içkinin eşiğinde ya da yuvası dağılacak. Sense burada farklı bir konuda daha keyiflisin, mutlusun. Benim o adamla ilgilenmem lazım, seninle değil. Benim zamanımı çok almamaya çalışman lazım. Bizim insanlara davranış şeklimiz bu. Ebu Hanife'nin insanlara davranış şekli o. Arada büyük bir kalite farkı var. Orada büyük bir müçtehid alim, burada sıradan basit bir hoca, bir derviş. Fark buradan geliyor. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardına gelip gitmesinde, birbiri ardına örtmesinde, temiz akıl sahipleri için herkes gecenin gündüzün birbiri üstüne geldiğini, kapsadığını görüyor. Kimse bakmıyor, kimse düşünmüyor. Ayet-i kerimenin nüzul sebebini anlatıyor İmam Razi. Allah ona selamet versin. Abdullah İbni Ömer, sahabenin büyüklerinden, fıkıh alimidir. Hazreti Ayşe annemize gidiyor. Diyor ki, ey Allah Resulü'nün hanımı, ya Ayşe, hayatın içinde Muhammed Aleyhisselam'la bu kadar sene evli kaldım. Hayatın içinde Peygamberimiz Aleyhisselam'dan gördüğün en acayip şeyi bana anlatır mısın? En acayip şey. Hazreti Ayşe annemiz hiçbir tane mucizesinden falan bahsetmiyor. Bakın ne anlatıyor. Bir gece, çok ağlıyor tabii bu sözü, bu soruyu alınca Ayşe anamız çok ağlıyor. Ağlaması bitince anlatmaya başlıyor. Bir gece hanımlar arasında sıra bendeydi, benim yanıma geldi. Yatağa girdi, bana iyice sokuldu ve kulağıma şöyle dedi. Ya Ayşe, bana izin verir misin bu gece Rabbimle görüşeyim? Bu gece Rabbime ibadetle geçireyim. Bana izin verir misin? Bakın kardeşler, burada çok büyük bir incelik var. Biliyorsunuz İslamiyet'te bir kadın nafile oruç tutmaya niyetlendiği zaman kocasına sormak zorunda. Farzda böyle bir şey yok. Nafilede kocasına sormak zorunda. Yani ben yarın nafile oruca niyetleneceğim. Rızan var mıdır? Müsaaden var mıdır? Koca derse ki hayır tutma, ben yarın beraber olmak istiyorum seninle derse, kadın nafile oruç tutamaz. Çünkü orucu bozulur, vacibe döner. Aynı şey erkek için geçerli mi? Aynı şey erkek için de geçerli. Erkek gece vakti kalkmak istedi. Teheccüde. Bizim şimdi öyle dervişler yok. Gece vakti teheccüde kalkacak da hanımından müsaade isteyecek. Nerede o derviş? Muhammed Aleyhisselam hanımından izin istiyor. Bana izin verir misin? Şimdi senin bu gece hakkın. Benimle beraber olma hakkın var. Şehvetini tatmin etmemi istersen mecburum. İbadetten önce gelir kadının isteği. Aynı şey erkek için de geçerlidir. Bana izin verirsen bu akşam beraber olmayalım. Ben bütün gecemi ibadetle geçirmek istiyorum. Ey Allah'ın Resulü, sen Rabbine yaklaşmak istersin de ben sana nasıl engel olurum? Tabii ki kalkabilirsin. Efendimiz Aleyhisselam kalktı diyor. Küçük bir tencerenin içinden abdestini aldı. İbadet yapmaya başladı. Ağladı, ağladı, ağladı. Sabaha kadar ağladı. Ben de onu seyrettim diyor sabaha kadar. Bilal-i Habeşi geldi. Onun bu halini görünce dedi ki, ya Allah'ın Resulü, senin gelmiş, geçmiş ve gelecek bütün günahların affolduğu halde neden bu kadar ağlıyorsun? Niye bu kadar kendini yıpratıyorsun? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, ey Bilal, Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Olmayayım mı? Peşinden şöyle diyor, Allah-u Teala bu gece bana öyle bir ayet-i kerime getirdi ki, öyle bir ayet-i kerime inzal etti ki, yazıklar olsun bu ayet-i kerimeyi okuyup üstünde düşünmeyenlere. Hangi ayet okudu? Ali İmran 190. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardına gelişinde temiz akıl sahipleri için ibret vardır. Temiz akıl sahipleri için. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, yazıklar olsun iki çenesi arasında bu ayeti okuyup da üzerine hiç düşünmeyenlere. Yazıklar olsun. İsrailoğullarından bir genç vardı. Gencin bir kerameti vardı. Allah-u Teala İsrailoğullarından çok insana, böyle sıradan salih gençlere kerametler verirdi. Kerameti şu. 30 yıl boyunca Allah'a çok ibadet yapmış. Allah-u Teala 30 yılın sonunda gence bir bulut vermiş. Bulut tıpkı Muhammed Aleyhisselam'ın başındaki bulut gibi. Efendimiz Aleyhisselam'ı anlatan siyer kitaplarında nasıl anlatılır? Ne zaman çok güneş varsa, hava çok sıcaksa, yakıcıysa Allah-u Teala onun başında bir bulut peyda ederdi. Adımını nereye atarsa bulut başındaydı. Onun peygamberlik işaretlerinden bir tanesi. İsrailoğullarından sıradan gençlerin başında da vardı bu. Başka bir genç de uzun yıllar boyunca ibadet yaptı. Dedi ki, anne, o benim mahallemdeki genç arkadaşıma Allah-u Teala bu kerameti verdi. Başında bulutla geziyor her tarafta. Ama bende böyle bir şey olmadı. Annesi dedi ki, evladım, sen kendine bir dikkat et bakayım. Yanlış bir şey yapmış olmayasın. Takvaya uymayan bir şey yapıyorsan Allah ibadetlerini boşa çıkartabilir. Anne, yok, bir günahım falan yok, ben sakınıyorum. Annesi peşinden şöyle dedi. Göklere baktığın zaman hiç tefekkür ediyor musun evladım? Anne, bu konuda zayıfım dedi. Göklere baktığın zaman tefekkür etmiyorsan, gözlerin yorgunluktan aşağı dönmüyorsa, Allah-u Teala Kur'an'da diyor ki, göklere bir bakın. Hiçbir çatlak göremeyeceksiniz. Belli bir süre baktıktan sonra gözleriniz yorgunluktan aşağı düşecek. Bakın, güneşe bakmaktan bahsetmiyor. Sadece temiz, berrak gökler. Baktığı zaman gözler yoruluyor ve aşağı dönmek zorunda kalıyor. Onu saatlerce bakamazsın göklere, mümkün değil. Yorgun düşüyor gözler. Ne kadar uzağa bakarsan o kadar yorulur. Sen bunu eksik yapıyorsun diyor. Bunu eksik yaptığın için Allah-u Teala sana bu kerameti vermiyor diyor. Hadise bu. Bu ayeti kerimeyi okuyorsan muhakkak üzerine tefekkür edeceksin, düşüneceksin. Tefekkürü, düşünceyi yapmazsan ibret alamazsın. Selim bir akla sahip olamazsın. Allah-u Teala'nın nimetleri de sana gelmez. Mevla Teala bize izan versin, akıl fikir versin kardeşler. Amin. Devam etti Allah'ımız sonraki ayette. اَلَّذ۪ينَ Onlar öyle kimselerdir ki يَذْكُرُونَ اللّٰهِ Allah'ı zikrederler. قِيَامًا Ayakta zikrederler. وَقُعُودًا Otururken zikrederler kaidede. وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Ve yanları üzere yatarken Allah'ı zikrederler. Biz gün içinde yürüyorken de zikrederiz, otururken de zikrederiz, gece yattığımızda da Allah'ı zikrederiz, tövbe ederiz. Fakat Allah-u Teala Hazretleri bu önemli kişileri, kaliteli kişileri bize anlatırken neden bahsediyor? Herhalde beni zikrederler. Benim ismimi zikrederler diyor. Peşinden şöyle diyor. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ve onlar tefekkür ederler, düşünürler. Yaratılışını. فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ Göklerin yaratılışını. وَالْاَرْضِ Ve yerin yaratılışını. Şimdi burada sorum şu. Yukarıdaki satırda Allah-u Teala beni zikrederler diyor övdüğü insanları. Ama düşünürlerken neden beni düşünürler demiyor? Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler diyor. Beni düşünürler demiyor. Şu övdüğü insanlara bakar mısınız kardeşler? Neden? Çünkü İslamiyet'te Allah'ın zatını düşünmek caiz değildir. Onun zatını tefekkür etmek caiz değildir. Onun yarattıklarını düşüneceksin. Sanattan sanatkarı bulacaksın. Çünkü bu dünyada baktığın ve gördüğün her şey kusurlu, eksik ve sonu olan şeylerdir. Allah ise kusursuz, noksansız, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve ebedi olan bir şey. Bir zat, yaratıcı olduğu için kıyas edemezsin. Allah'ı da düşünmeye başladığın zaman muhakkak onun da bir sonu vardır demeye başlayacağın için küfre girersin. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Allah'ın zatını tefekkür etmeyin. Allah'ın yarattıklarını tefekkür edin. Kur'an-ı Kerim'in amacı şu kitabın baştan sona Besmele-i Şerif'ten Nas ayetinin sonuna kadar tek bir amacı var. Bizi yaratılmışlardan, yaratılanlardan bağlılığımızı kopartmak, yaratılanlara bakarak ibret aldırıp yaratıcıyı buldurmak. Yaratılanların tamamı sanatı ortaya koyar. Allah'ın yaratış sanatı. Ortada bir sanat varsa ki kesin olarak var. Milyonlarca bilim adamı var. Ancak robot yapabiliyorlar. İnsan yapamıyorlar. Robotun da eli kaymış, gözü kaymış. Çirkin bir çirkin şeyler oluyor. Hiçbir insana benzetemiyorlar. Bir insan bile yaratamıyorlar. Ama ben size daha ilerisini söyleyeyim. Allah-u Teala burada meydan okuyor. Onların tamamı toplansa bir sivrisineği bile yaratamazlar diyor. Bırakın insan yaratmayı. Onların bilim adamlarının tamamı toplansın. Sivrisinek ya. Hocam basit bir şey bu. Yani neden yaratıldığını düşündüğümüz, sorguladığımız, ne faydası var ki dediğimiz sivrisinek. Olsa da olur, olmasa da olur. Dediğimiz bir şey. Bunu bile yaratamazlar diyor. Ona benzeyen şeyler yapabilirler. Oyuncaklar yapabilirler, teknolojik aletler yapabilirler. Ama bir sivrisinek gibi asla ve kata olamaz diyor. Allah meydan okuyor. Bu yaratışı Allah sahipleniyor. Benim sanatım ortada. Hadi gücünüz yetiyorsa toplanın. Benzer bir sanat yapın bakalım. Bir telefoncu şunu diyebilir. Benim telefonum ortada. Toplanın. Benzerini yapın. Evet, diğerleri de toplanır. Bir aşağı, bir yukarı onun benzerini yaparlar. Etkileşim böyle olur. Yani mücadele, rekabet böyle oluşur. Bir bilgisayar oyuncusu ben şu anda dünyanın en iyi oyununu yaptım diyebilir. Başkası alır onu kopyalar. Benzer şeylerle, başka bir senaryoyla benzer kalitede bir oyun yapar. Bu ondan daha fazla satılabilir. Daha fazla oynanabilir. Her şey benzeriyle yapılabilir. Ama insanın benzerini kimse yapamaz. Yapamaz. Bu mümkün değil. Bir güneşi, bir ayı, bir Neptün'ü, bir Jüpiter'i kimse yapamaz. Hadi yapın bakalım. Allah diyor ki ben yaptım. Bunları ben döndürüp duruyorum. Kimse döndürmüyor diyor. Hadi yapın. Yapamazsın. İşte Efendimiz Aleyhisselam bizi uyarıyor. Sakın ola Allah'ın zatını düşünmeyin. Allah'ın yarattıklarını düşünün. Onun sanatına bakarak tefekkür edin. Sanatından dolayı onun büyüklüğünü anlayın. Biliyorsunuz tevhidin, Allah'ın birliğini idrak etmenin delilleri ikidir. Bir, afaki deliller, yani dış deliller, insanın dışındaki yaratılmış olanlar. İki, enfüsi deliller, iç deliller, insana ait deliller. Bugün sadece vücuduna baktığın zaman, aynanın karşısına geçtiğinde, vücuduna baktığın zaman her gün aynanın karşısına geçin ve kendinize bakın. Hala insan mıyım yoksa insanlıktan çıktım mı? Bu soruyu sorun. Bu soruyu çok insan sormuyor ha. Aynanın karşısına geçtiği zaman insanların çoğu bugün ne kadar para kazanacağım diyor. Bugün nerede eğlenebilirim diyor. Bugün nasıl bir şaklabanlık yaparım da daha fazla takipçi kasarım diyor. Her gün saçma sapan sorular soruyorlar aynanın karşısında. Şu soruyu sorun. Ben hala insan mıyım? Sen Allah'ın seni yaratış gayesini anlamadıysan, idrak etmediysen, seni bu dünyaya neden gönderdiğini ve senden ne murad ettiğini, ne istediğini hala idrak etmediysen, senin bir akılla bunu düşünmüyorsan insanlıktan çıkmaya başlamışsın artık. Yaratılış amacından ayrılmışsın. Sapmışsın. Aynanın karşısına geçtiğin zaman bunu sor. Bir baktığın zaman şöyle bir saçlarından, kirpiklerine, dudaklarına, burnuna, çenene baktığın zaman, kulaklarına baktığın zaman ben mükemmel yaratılmışım dersin. İstersen ihtilaf et. Muhalefete geç istiyorsan. De ki ya daha iyi olabilir miydi? Yani kulaklarından bir tanesini tam alnımın ortasına koysaydı Allah. Bir kulak burada, bir kulaksa aldı buraya koydu tam alnının ortasına. Ya da burnumu tam çenemin altına koydu. Bir değişiklik, bir fantezi olsun. Daha yakışıklı olabilir miydim acaba? Daha çekici, daha karizmatik. Millet sana kız vermez. Kimse sana selam vermez. Yolunu değiştirirler. Yolda gördüğü zaman hani borçlu olanlar nasıl yolunu değiştiriyor ya şimdi. Alacaklısı karşı taraftan, "Aa bu taraftan gitmem lazım." diyor. Yol değiştiriyorlar şimdi borçlular. Sana selam vermezlerdi. Yollarını değiştirirlerdi. Allah seni en mükemmel surette yarattı. Bu enfüsi bir delildir. Yani senin bedenine bakarak Allah'ın varlığını, mükemmel bir sanatkarın varlığını idrak edebilirsin, anlayabilirsin. Afaki delile ne verebilirsin hocam? Yani güneşten mi örnek vereceksin, aydan mı? Hayır. Çok basit, çok küçük bir şeyden örnek vereceğim size. Çok küçük. Hepimizin bahçesinde, balkonunda bulunan bir yapraktan örnek vereceğim. Yaprak. Bir yaprak parçasını lütfen evinize gittiğinizde, sabahleyin kalktığınızda balkondaki o annenizin suladığı şey var ya, o yaprak parçası var ya, yapraklar. Bir tanesini kopartın, anne görmesin ama. Problem çıkartabilir. Hoca akşam fetva verdi falan demeyin, bana gidirmesin. O yapraklardan bir tanesini kopartın kardeşler. Tek bir yaprak kopartın. Ve yaprağa şöyle gözlerinizle dikkatli bir şekilde bakın. Yaprağın tam ortasına Allah-u Teala bir damar vermiş. Tıpkı insandaki şah damarı gibi kalın bir damar. Bu damarı görüyorsun. Sonra yaprağın o ana damarına bağlı küçük küçük damarları da görüyorsun. Yan tarafa doğru dağılıyor. Sonra o küçük damarlara bağlı daha küçük damarlar da görüyorsun ama kesiliyor. Göz bir yere kadar görebiliyor. Daha ötesindeki damarları, o ince kılcal damarları göremiyor. Göz yetersiz kalıyor. Ancak mikroskopla falan görülebilir. Şimdi bu zekayı, bu yaprağı, o sıvıyı kökten almayı ve yukarıya dağıtmayı, bu ilmi, bu bilgiyi kim öğretti? Bu bilgiyi o yaprağı Allah Teala öğretti. O arıya çiçeklerde çiçek çiçek dolaşıp değişik değişik çiçeklere konup birleştirmeyi, karnında öğütmeyi ve dışarıya balı çıkartmayı, bu ilmi kim öğretti? Sen iki üniversite bitirmiş bir profesör, bir dekan olsan bir damla bal çıkartamazsın. Yapamazsın sen. Ben şu kadar profesörüm, bu kadar okudum ya falan. İstediğin kadar hava cıva yap. Bir damla bal çıkartamazsın. Onun ehli arı. Allah arıya ilham ettik diyor Kur'an'da. Arı diye sure var Kur'an'da ya. Nahl suresi. Arı suresi. Allah nasıl arıyı yarattığını ve bu sanatı nasıl öğrettiğini bize anlatıyor detaylarıyla. Bu afaki delillerdendir. İşte o yaprağa baktığın zaman ben bu yaprağın suyu, sıvıyı nasıl aldığını bile bilmiyorum. Bu yaprağa bu sistemi öğreten bir zat olmalı, bir sanatkar olmalı diyeceksin ve Allah'ın sonsuz kudretini bu yapraktan anlayacaksın. En basit bir örnek yaprak. Sonsuz kudreti anladığın zaman da şunu itiraf edersin. Bu yaprağın bile gıdasını verebilen Allah, bu yaprağın bile hakkını unutmayan Allah, benim yaptığım her şeyi kayıt altına muhakkak alıyordur. Muhakkak alıyordur. O zaman ben hiç görünmeyen bir adam gibi davranamam. Kimsenin beni görmediği bir adammışım gibi davranamam. Muhakkak her gün kendi kendime bir hesap vermek zorundayım. Bir plan yapmak zorundayım. demen gerekmez mi Müslüman kardeşim? Allah-u Teala şu aklımızı bağımlılıktan kurtarsın. Selim akıl pozisyonuna getirsin bizi. Amin, amin. Selim akıl pozisyonuna gelmediğin zaman sıyrılamıyorsun. Yani bağımlılıklarından, menfaatlerinden sıyrılıp da bir hakikati konuşamıyorsun. Hakikati konuştuğun zaman sen sus, sen konuşma diyorlar. Yahu hoca konuşmayacak da kim konuşacak bu ülkede? Sen görmüyor musun suç oranları artıyor? Bizim konuşmadığımız ilçelere, şehirlere bakın. Hocaların konuşturulmadığı, vaazların en az olduğu yerler, suç oranlarının en fazla olduğu yerler. Konuşturun bu adamları. Çünkü insan sayısı kadar polis koyamayacaksınız. Her insanın başına bir polis koyamazsınız. Yapamazsınız bunu. O zaman ilim ehlini konuşturun. Konuşturursanız suç oranları düşer. Bu emniyet, bu polis, bu asker bir rahat eder. Elinde gider bir nefes alır ya. Ama alamıyorlar. Çünkü suç oranları gittikçe artıyor. Allah-u Teala bu millete izan versin, akıl fikir versin. Ki ilim ehlini dinlesinler. Her işin bir ehli vardır. Benim arabam bozulduğu zaman kaporta arızası oldu. Dingilinde bir sorun çıktı. Tekerleklerinden ses geliyor. Ben kime giderim? Tarikat şeyhine gitmem. Şeyh efendi bir dua etti arabam düzelsin falan diye. Bu olur mu kardeşim? Doktora da gitmem. Doktor kardeş be, bir ilaç yaz, bir iğne yaz, şu araba bir düzelsin ya. Olur mu? Akıl işi değil ki bu. Kime gideceksin? Levent kardeşine gideceksin. Kardeşim ya bak, bak şu benim arabama ya. Olmuyor, bu ses getiriyor, bir şey yapıyor. Bir bak şuna, bir incele. Hemen o makineye koyacak. Nerede arızası var? Makine çıkartıyor. Hocam şu parçayı değiştireceğim, bunu değiştireceğim. Ses gidecek. Adam usta. Bu işin ehli bu. Tak iki tane parçayı bir değiştirir. Tak arabanın sesi kesilir. Olay bu. İlmi bir mesele konuşacağın zaman da ilim ehline gidersin. Dini bir mesele konuşacağın zaman da din ehline gidersin. Hocaya gidersin. Din adamına gidersin. Kardeşim bu ayet-i kerimenin manasını bana bir söyler misin? Tabii kardeşim. Buyur. Manası budur. Mesele bu. Kur'an diyor ki Allah size emanetleri ehli olanlara vermenizi emreder. Emanetleri hep ehli olana vereceksin. Ehli olmayana verme. Çok kaliteli, salih bir Müslüman olsa bile. O ehil değil. Sen ehil bulacaksın. Ehil bulacaksın. Ehil bulmazsan Osmanlı'nın son dönemlerindeki gibi akrabalar gelmeye başlar. Vezirliğe akrabasını atar. Öbür önemli bir işe akrabasını koyar. Akraba değil. Kim o işte yetkili? Ehil kim? Ehli verirsen yıkılmazsın. Ehilleri bir tarafa tutup da akrabaları kayırmaya başladığın zaman yıkılırsın. Bu olmaz. Kur'an sana dedi ki ehline ver, sen ehline vermedin. Ehlini yanlış anladın. Akrabayı taallukat anladın. Yanlış anladığın için yıkıldın. Aynı hataları bir daha yapmak akıllı insanın işi değildir. Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz diyor Muhammed Aleyhisselam. Bir kere sokulur, bir daha aynı delikten sokmak için o deliğe yaklaşmaz mümin. Kaliteli mümin der ki ben bu deliğe bir daha yaklaşmam. Oradan beni soktular. Bilirsiniz. Çok meşhur bir hikayedir. Kurbağa ile akrebin hikayesi. Akrep geldi kurbağaya dedi ki ya kurbağa kardeş be. Şu nehrin karşısına beni geçirir misin? Kurbağa ona şöyle dedi. Ya geçireceğim de sen tehlikeli bir adamsın. Ya geçerken nehrin ortasına geldiğimizde beni sokarsan sırtımdan. Ne olacak? Akrep şöyle dedi. Ya sen deli misin? Seni sokarsam nehrin ortasında ikimiz de boğuluruz. Sen de ölürsün, ben de ölürüm. Ben bunu yapar mıyım? Kurbağa dedi ki mantıklı. Makul. Atla dedi sırtıma. Kurbağa nehrin üzerinde sekmeye başladı. Tam nehrin ortasına geldi. Akrep hamlesini yaptı. Kurbağanın sırtından zehirli iğnesini soktu. Kurbağa dedi ki neden yaptın? Hani konuşmuştuk biz? Niye yaptın bunu? Ya kurbağa kardeş yapmayacaktın da benim tabiatım bu. Tabiatım bu benim yani. Sokmadan duramıyorum. Tabiatım bu. Bulmuşsun kötü arkadaşı. Adam bozuk. Kahveye davet ediyor. Kumarhaneye davet ediyor. İçki mezesine, sofrasına davet ediyor. Bozuk adamı bulmuşsun. Sokuldun bir kere. Niye yine aynı adama gidiyorsun? Bu sefer sokmayacağım. Söz veriyorum. Bu sefer sana içki teklif etmeyeceğim. Ben içeceğim yanında. Müslüman içki içilen bir yerde oturabilir mi? Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse içki içilen yerde oturmasın. Bu söz kime ait? Muhammed Aleyhisselam'a. Sen bu peygambere iman etmedin mi? Övgüler ve selam efendim olsun. Yok. O peygambere imanında zayıf olduğu zaman o peygamberin ilahının kudreti konusunda kafanda soru işaretleri olursa inancın zayıflar. Zayıfladığı zaman gizli saklı işler yaptım, kimse de beni görmedi dersin. Allah'ın görmediği bir yer var mı? Subhanallah, subhanallah. Devam edelim. Allah-u Teala zikredilmek mevzu bahis olduğu zaman devamlı surette beni zikredenler, beni çokça zikredin. Hocamız az önce bir kıraat yaptı, muhteşem bir kıraattı. Allah ondan razı olsun. Bir ayet-i kerime okudu. Ya eyyühellezine amenü zikrullah. Ey iman edenler, Allah'ı zikredin. Allah'ı zikredin. Zikran kethira. Ama çok çok zikredin. Çok çok zikredin. Bak, önce bir Allah Teala bir emir veriyor bize. Zikredin. Onu zikredin. Peşinden de diyor ki kethira, çok çok zikredin. Durmayın. Allah-u Teala Kur'an'da sınırsız bir şekilde yapmamızı istediği tek bir ibadet vardır. Namaz, oruç falan değil. Hepsinin sınırı var. Zikir mevzu bahis olduğu zaman çok çok zikredin der. Bunu sınırsız yapın. Münafıklardan bahsettiği ayette ne diyor? Münafıklar Allah'ı çok az zikrederler. Sen şimdi onlarla arana bir sınır, bir mesafe koymak zorunda değil misin? Kaliteni, iman kaliteni ispat etmek zorunda değil misin? İman kaliteni ispat etmek istiyorsan çok çok zikredeceksin. Kendisini zikretmemizi istiyor ama konu düşünmeye gelince, tefekküre gelince وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışından çok daha büyük bir şeydir diyor Kur'an. Bu yüzden Allah-u Teala bizi kendi yaratılışımızdan bile çok daha büyük şeyleri düşünmeye sevk ediyor. Düşün göklerin ve yerin yaratılışını. Bu kadar insan toplanmışsınız, milyarlarca insan var. Bir tane ay yapamıyorsunuz ya. O aşağıladığınız, hiçbir su bile yok, yaşanmaz orada falan dediğiniz ay var ya. Bir tane ay bile yapamıyorsunuz ya. Ama ben bunların tamamını yarattım. Galaksileri yarattım. Trilyonlarca galaksi görebiliyorsunuz yaptığınız teleskoplarla ama gidemiyorsunuz. Samanyolu galaksisinden bile dışarıya çıkamıyorsunuz. Bunların tamamına bir bakın, bir düşünün diyor. Zatımı düşünmeyin, yarattıklarımı düşünün ve benim kudretimin ne olduğunu yarattıklarıma bakarak anlayın diyor. Devam ediyor ayet-i kerime. Rabbena ve şöyle derler. Göklere baktıkları zaman, yere baktıkları zaman şöyle derler. Rabbena, Rabbimiz. Ma halakte, sen yaratmadın. Hâzâ bâtilâ, bunu batıl yere, boş yere yaratmadın. Şu muhteşemliği sen boş bir yere, bir oyun olsun diye, bir eğlence olsun diye yaratmadın. İnsan boş bir şey için, eğlence için eline kalemi alır, karalama yapar. Aynı sayfaya 20 tane imzasını atar. Bu zaman kaybıdır, boş bir şeydir. İmzamı daha iyi nasıl yapabilirim falan der. Karalamadır bu. İnsan boş şeyler yapabilir ama Allah-u Teala batıl bir şey yapmaz. Boş bir şey yapmaz. Ya Rabbi, sen bu şeyleri boş olarak yaratmadın. Boş bir şekilde yaratmadın der. Sonra itiraf eder. Subhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim demektir. Subhaneke zikrullahı Allah'ın en sevdiği tesbihatlardan bir tanesidir. Subhan, ey Subhan. Ne demektir manası? Seni tenzih ederim. Neyden tenzih ediyoruz Allah'ımızı? Yarattığı her şeyden. Yaratılmış olan her şey bir şeylere muhtaçtır, var olabilmek için. Ama Allah yaratıcı olduğu için hiçbir şeye muhtaç değildir. Bu kadar kudretine baktıktan sonra, ya Rabbi ben seni yarattığın her şeyden tenzih ederim diyorsun ve bir itirafta bulunuyorsun. Rabbinin kudretine bir itirafta bulunuyorsun. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Bir adam yatağında sırt üstü yatarken ya da bir zeminde sırt üstü yatarken göğe baksa ve yıldızlara ve göğe bakarak şöyle dese, şehadet ederim ki senin bir Rabbin var, bir yaratıcın var. Allah'ım beni bağışla dese. Yapacağın tek şey bu. Pikniğe falan gidiyorsun ya arkadaşlarınla. Nevale'yi diziyorsun. Hepimiz pikniğe gittiğimizde muhakkak çimlerin üstüne yatarız. O çimlerin üstünde yatma olayı var. En kral yataktan daha güzeldir. Muhteşem bir koku. Gökyüzü önünde arz-ı endam ediyor. Göğe bakıyorsun. Bu esnada şöyle diyeceksin. Muhakkak seni yaratan bir yaratıcı var. Ey gökyüzü. Bunu diyeceksin. Kim bunu derse, Allah'ım bu göğü yaratman hürmetine beni bağışla derse, Allah-u Teala ona rahmetle nazar eder ve günahlarını bağışlar. Bakın buna tefekkür denir. Sadece düşünceyle ve dilinden geçen bazı güzel kelimelerle Allah'a bir istiğfarda bulundu. Ama buradaki sır ne? İstiğfarından önce bir Allah'ı yüceltti. Bir tesbih etti onu. Bu gökleri sen boş yere yaratmadın. Bunlar senin kudretinin göstergesi Allah'ım. Bunu itiraf ediyorum. Beni affet. Önce bir onu yüceltti. Peşinden de af diledi. Muhammed Aleyhisselam diyor ki Allah-u Teala onu affeder. Bağışlar. Başka bir hadisinde Efendimiz Aleyhisselam Yunus peygamberden bahsediyor. Sakın ola sizden kimse beni Yunus bin Matta'dan üstün tutmasın. Biz hepimiz biliyoruz ki son peygamber Muhammed Aleyhisselam son şeriata sahip olması hasebiyle bütün peygamberler üstündür. Ama Muhammed Aleyhisselam özellikle Yunus Aleyhisselam hakkında beni Yunus Aleyhisselam'dan üstün tutmayın diyor. Neden? Yani bu peygamberin ne özelliği var? Bunu da kendisi anlatıyor. Çünkü onun için her gün bütün yeryüzündeki insanların amelleri kadar sevap göğe yükseltilirdi. Yunus Aleyhisselam için her gün ne kadar insan var dünyada? 1 milyar insan var onun döneminde. Bütün bu insanların ameli kadar sevap gökyüzüne yükseltiyor. Peki ne yapmış Yunus Aleyhisselam? Ne yapıyor ki bütün bu insanların amellerini kendisine kopyala yapıştır yapıyor? Kes yapıştır değil ha, karıştırmayın. Kopyala yapıştır. Hepsinin yaptığı amel onlara da yazılıyor ama Yunus peygambere de yazılıyor. Ne yaptı? Hadisi şerh eden muhaddisler diyor ki Yunus Aleyhisselam'ın yaptığı tek şey her gün göklere ve zemine bakmak ve Allah'ı tefekkür etmek. Allah'ın yarattığı şeyleri tefekkür edip Allah'ın kudretini itiraf etmek. Yaptığı tek şey bu. Şu zikrin nasıl üstün bir zikir olduğunu görüyor musunuz? Muhammed Aleyhisselam Yunus Aleyhisselam'ı ayırıyor. O peygamberden beni üstün tutmayın diyor. Mesele bu. Tefekkür. Sadece tefekkür yaptığı için. Müslüman kardeşler, şu aklı kuvvetlendirmemiz lazım. Bakın akıl kuvvetlenirse dil de kuvvetlenir. Dil de keskinleşir. Dil nurlanır. Dil nurlandı, dil o kadar kuvvetli, o kadar özel bir organ ki karşındaki insana hiçbir şey vermeden, hiçbir fiziksel bir nesne vermeden, bir gıda vermeden gıdalandırabilirsin. Karşındaki insana erik vermeden, limon vermeden ağzına ekşimsi bir tat verebilirsin. Sadece limon demekle. Kardeşim en son ne zaman limon yedin? Bak limon diyorum adama, adamın ağzı hemen ekşi olmaya başlıyor. Hemen ağzı sulanmaya başlıyor. Sadece limon kelimesini söylememle beraber. Ateş kelimesini, cehennem azabı kelimesini söylememle beraber adam hemen hayalinde ateşi ve cehennemi kurabiliyor. Bunu sağlayan bir dil var. Bu kadar büyük bir nimet, bu kadar özel bir nimet. Bu nimeti iyi çalıştırabilmek istiyorsan aklını salim bir akıl yapacaksın. Ulil elbab, temiz akıl sahipleri. Dil kastan kurulu bir organ ama bu organ vücudumuzdaki kaslar gibi değildir. Yani bir kol kası çalıştırdıkça, yumruk attıkça bu kol kası gelişmeye başlar. Gelişir, gelişir ve büyür. Çalıştırmadıkça bu kaslar erir. İhtiyarları bilirsiniz. Ne kadar çok vücut çalışsa da bir adam, ihtiyarladığı zaman kaslar erimeye başladığında çok çirkin bir görüntü ortaya çıkar. Sarkar. O kasları falan sarkar. Bu yüzden büyük sporcular son filmlerinde asla tişörtlerini çıkartmazlar. Çünkü çok iğrenç bir görüntü ortaya çıkar. Kaslar artık dökülür. Dil kası, kol kası gibi olsaydı ne olurdu? Ne kadar çok konuşursa bir adam onun dili o kadar fazla şişerdi. Dili şiştiği zaman bir adam konuşamaz. Artık kelam ondan biter. İstediğin kadar konuş, istersen sabahtan akşama kadar konuş. Bu dil yorulmaz. Allah bize böyle bir nimet verdi. İster küfrü, gıybeti yap, hakareti yap, arkasından atıp tut, aşağıla, yine yorulmazsın. Hatta hadis-i şerifin deyimiyle şeytan ağzına bal çalar. Öyle bir lezzet alırsın ki ortamda olmayan Muhammed kardeşini eleştirmekle, onun hakkında gıybet yapmayla müthiş bir lezzet alırsın. Buna şeytan vesile oluyor. Efendimiz Aleyhisselam şeytanın bal sürdüğünü söyler. İstersen arkasından onun güzel ahlaklarını översin ve sevap kazanırsın. Bu sefer de nurani bir lezzet alırsın. Bu dil böyle bir nimet. Kol kası gibi değil. Ya şişseydi, ya Allah kol kası gibi yapsaydı. Bugün zaten 20 dakika konuştum. Eğer 5 dakika daha konuşursam dilim şişecek. Limitimi doldurdum kardeş, kusura bakma. Ya Allah böyle yapsaydı ama yapmadı. Bunun için Allah'a şükretmen lazım gelmez mi? Ben çok güzel kokular alıyorum. Bugün çok güzel kokular aldım. Burnum yoruldu diyen bir adam gördünüz mü hiç? Burnu yorulan bir adam gördünüz mü hiç? Bugün çok dinledim. Devamlı hocaları kulağım yoruldu artık. diyen birisini duydunuz mu? Yorulmayan üç azamız vardır. Dil, burun ve kulak. Bütün azalarımız yorulur. Ama bundan yorulmaz. Bu azaların için, şu enfüsi deliller için Allah'a bir şükretmen, onu bir tesbih etmen, yüceltmen lazım gelmez mi Müslüman kardeşim? Allah-u Teala bize ibret versin. Amin. Amin. Ayeti bitirelim. Subhaneke, seni tenzih ederiz. Ya Rabbi, bu kudretini gördükten sonra seni yarattığın her şeyden tenzih ediyoruz. Bırak yanına bir ilah koymayı. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Senin ne oğlun vardır, ne karın vardır. Sen teksin. Bunu itiraf ediyoruz Allah'ım. Biz bunu deriz. Subhaneke peşinden de şöyle diyor. Ayet şöyle bitiyor. Fakina, bizi koru. Bize kın yap Allah'ım. Kın. Kın dediğim zaman aklınıza ne geliyor kardeşler? Kın. Kardeşim, haftaya sohbeti sen yapacaksın. Kendini buna hazırla. Kılıçların girdiği şey ne denir? Koruma. Koruma. Kılıcın girdiği kın. O kılıcın keskinliği çöp olmasın diye açıkta olsa ya birini keser ya taşa falan duvara sürter ve kının keskinliği, kılıcın keskinliği gider. Bu olmasın diye kın yapmışlardır atalarımız kılıçlara. Allah-u Teala Arapça'da bize diyor ki siz ateşin azabından kınla korunun. İstediği kadar etrafta bir ateş olsun, bir çamur olsun, bir duvara vursun o kının içindeki kılıç zarar görmez. Çünkü koruyucusu var, kın var. Duayı yaparken beni kın yap Allah'ım, beni ateşin azabından koru. فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Ve şöyle derler, Allah'ım beni ateşin azabından koru. Olay nereden nereye geldi gördünüz mü? Önce bir yarattığı şeyleri tefekkür ettik. Peşinden onun isimlerini zikrettik. Onun esmalarını zikrettik. Peşinden de günahlarımızın affı için istiğfar ettik. Sen bunu boşuna yaratmadın dedik. Subhaneke dedik, onu tenzih ettik yarattığı her şeyden. Peşinden de kendimiz için bir şey istedik. فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Allah'ım bizi ateşin azabından koru. Amin, amin, amin. Mevla Teala sırattan geçenleri Muhammed Aleyhisselam anlatırken ağır geçecek olanlardan bahseder. Rüzgar hızıyla geçecek olanlardan bahseder. Bazı hadislerinde de şimşek hızıyla geçecek olanlardan bahseder. Hangisinden olmak istersin? Kaan'ıyla geçenlerden, ama ben fantezi severim hocam. Kaan'ıyla gitmek istiyorum. Orada var ya, orada acayip fantezi olur. Acayip fantezi olur. Kaan'ıyla gidersin. Yavaş yavaş, ağır ağır alt tarafta cehennem kaynıyor. Sesleri duyuyorsun. İnleme sesleri, ağlama sesleri, azaptan dolayı yanma seslerini duyuyorsun. Ya düştüm, düşeceğim diyorsun. Öyle bir fantezi yok. Orada isteyeceğin tek bir şey var. Allah'ım beni şimşek hızıyla, rüzgar hızıyla buradan karşı tarafa, cennete geçir. Amin ya amin. Tek isteyeceğin şey bu. Dolayısıyla biz en iyisini isteriz. Çıtayı yüksek tutun kardeşler. Sakın ola çıtayı düşük tutmayın. Ya ben amatör de işte 5 vakit namaz kılayım. Sohbete falan gitmem. Cemaatlerden uzak dururum. İlim öğrenmeye ihtiyacım yok. Namazımı kılayım. Haramlardan sakınmaya çalışayım yeter. Bu amatör bir zeka seviyesi. Ulil elbab olamaz bu. Çok düşük bir zeka seviyesi. Uçurumdan aşağı düşmeyle arasında bir karış fark var. Her an düşebilir. Her an bir akrep girip bunu kandırabilir, sokabilir. Kuvvetli bir zekaya sahip bir adam, hayır. Ben Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyorum. Benimle yol yürüyeceksen Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya alışacaksın. Kendini buna hazırlayacaksın kardeşim. Hoca, fazla kalabalık olmayalım. Küçük miktarlarda 20 kişiye, 30 kişiye sohbet versen. Amatör, PTT birinci ligde mücadelemizi yapalım. Top oynuyoruz mu? Oynuyoruz. Hayır. Bu adamla Allah yolunda yürümek istiyorsan Şampiyonlar Ligi'nden aşağısı bizi kesmez. UEFA Ligi var mı? Şimdi yeni bir lig daha çıkartmışlar. Konferans Ligi. Futbolda uzman kardeşleri görüyorsunuz kardeşler. UEFA'nın bir altında Konferans Ligi var. Çöp. UEFA ya da konferans bizi bağlamaz. İşte Türkiye Kupası. Çöp. Türkiye Kupası'nı aldığı zaman ne para veriyorlar sana? Ama Türkiye şampiyonunu aldığın zaman 300 milyon TL, 500 milyon TL para alıyorsun. Bu para demek iyi transfer demek. Ve bu transferlerle beraber Şampiyonlar Ligi'ne gitmek demek. Üst sınıf adamlarla kapışmak demek. Bunu hedefleyeceksin. Bunu hedefle. Kendini buna hazırla. Kaliteli olursan, ulil elbab olursan Şampiyonlar Ligi'nden 0 puan çekmeden geri dönersin. Mücadele edersin. Üst sıralara çıkabilirsin. 0 puan çekiyorsan kendini buna hazırlamamışsın. Sen PTT'ci adamsın sen. PTT ile ilgilensen. kendini oraya hazırlamamışsın. Kusura bakma, planlaman berbat. Planlaman berbat. Hala bir takımın, yani Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımın stoperinde hala Necip oynar mı ya? Necip ya. Bu ülke daha kötü bir topçu görmemiştir ya. Necip oynuyor, hala Necip oynuyor. Olmaz. Bu olmaz kardeşim. Yani bunu rakip takımdan bir taraftar olarak söylüyorum. Ben görüyorum, bu olmaz yani. Allah-u Teala Hazretleri şu ayeti kerimeleri iyi bir şekilde idrak edebilmeyi, anlayabilmeyi bize nasip etsin kardeşler. Mevla Teala petetilikten kurtulup ulil elbab olmayı ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi ve o kupayı alabilmeyi, yani cennete o Sırat Köprüsü üzerinden şimşek hızıyla geçebilmeyi hepimize nasip etsin. Amin. Önümüzdeki hafta salı günü olmayacak sohbetim. Yılbaşı gecesi hangi akşam olacaksa, ya cumaydı ya cuma akşamı mı? Cuma akşamı Allah'ın izniyle önümüzdeki hafta beraberiz kardeşler. Gece yarısı ayinine muhalefet sohbeti yapacağız. Biliyorsunuz gece yarısı ayin var. Yılbaşı gecesi. Bütün ülke ayine giriyor. Hristiyan ayini. Noel Baba falan, onların evliyası Noel Baba. Biz o evliyayı kabul etmiyoruz. Üç tane var diyen bir adamdan evliya olmaz. Kabul etmiyoruz. O akşam bizim muhalefet gecemiz. Millet evinde oturup da o rezalet programları seyretmesin. Gelsin burada ilim meclisinde bir ilim meclisi kuralım. Oturalım, Allah'ın ayetlerini konuşalım. Önümüzdeki haftaya hitap eden bir iki ayet-i kerime bulurum, getiririm, tefsirini yaparız inşallah. Her sene böyle devam ettik. Geçen sene yapamadık, yasaklar falan vardı. Bu sene de inşallah bu mescidi doldururuz. Milleti günahtan, haramdan, isyandan kurtarmış oluruz. Onun sevabı bize yeter kardeşler. Haftaya Allah nasip ederse, yılbaşı gecesinde Noel Baba'yı Müslüman yapmak niyetiyle. Niyetimiz bu kardeşim. Bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi, Noel Baba'yı. Ben o Macron'u Müslüman yapacağım. Benim niyetim bu ya. O 1,5 metrelik Macron karşıma gelecek. Ben Müslüman oldum, bu kadar İslam'a küfrettim, hakaret ettim. Hatamı anladım hocam. Ben Müslüman olmak istiyorum. Bana şu işi bir öğret diyecek. Benim niyetim bu. İnşallah. Allah bize bunları nasip etsin. Bugünleri nasip etsin kardeşler. Hep çıtanızı yüksek tutacaksınız. Niyet yüksek olacak. Atalarınıza Allah bu nimetleri verdi. Milyonlarca insanın hidayetine vesile oldular. Siz de olabilirsiniz ya. Yeter ki biraz çalışma, biraz gayret ya. Amine ya muin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.